การหลวงพ่อครับลายมือผู้กันของหลวงพ่อติดนักธรรมนะที่เพิ่งมาติดได้วันสองวันฉันเขียนว่าเวลาขณะนี้นะเต็มไปด้วยความอัศจรรย์อันนี้ท่านมาถึงปัจจุบันขณะทุกขณะทุกขณะที่เป็นปัจจุบันมันเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ความสุขก็ดีความงามก็ดีหรือว่าความเจริญก็ดีมันจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะช่วงเวลาที่เป็นปัจจุบันขณะเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเราทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เราสวดกันในบทพัทเธกรตะคาถาเนี่ยก็จะมีตอนนึงที่บอกว่าเมื่อใดบุคคลเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งนี่คือการที่ได้รับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะความทุกข์ของคนเราเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันไปหวนอะไรกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือว่าไปพะวงกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าใจเราไปอยู่กับอดีตเมื่อไหร่นะมันก็จะมีเรื่องทุกข์ใจอาจจะเป็นความเสียใจความเศร้าความอาลัยหรือความโกรธนึกถึงคนที่ว่าเราตำหนิเรานึกถึงคนที่นะโกหกหลอกลวงหรือว่าทำร้ายเราก็แค้นฝังใจบางทีก็นึกถึงนะความทุกข์ยากในวัยเด็กอาจจะไม่มีพ่อไม่มีแม่รู้สึกเสียใจรู้สึกว่าอาภัพเนี่ยเคยเจอชาวจีนคนหนึ่งก็มีฐานะดีแต่ว่าไม่ค่อยมีความสุขฐานะดีตอนนี้ก็เทียบว่าร่ำรวยที่ไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะว่าสามีไม่ดีลูกไม่ดีไม่ใช่ลูกก็ดีนะมาบวชถึงที่วัดป่าสุขโตสามีก็ดีแต่ว่าหน้าตาเศร้าหมองเพราะว่ามัวแต่คิดแต่เรื่องชีวิตที่ลำบากในวัยเด็กขาดความรักความอดอบอุ่นรู้สึกตัวเองอาภัพก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้มาเปิดใจที่จะรับรู้หรือว่าอยู่กับปัจจุบันฉะนั้นที่ปัจจุบันก็เป็นตัวเองก็มีพร้อมทุกอย่างหรือว่าถ้าไปอยู่กับอนาคตเข้าใจอยู่กับอนาคตก็พะวงกังวลสารพัดเ กับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงบางทีก็ปรุงแต่งไปว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นให้เพียงแต่น้อมใจอยู่กับปัจจุบันอย่างเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจเราอยู่ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำให้ทุกข์การเจริญสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อยู่เป็นเพราะว่าที่เราไปหลงอยู่กับอดีตหรืออนาคตเพราะว่ามันเผลอลืมตัวลืมตัวเมื่อไหร่ก็มันก็หลุดออกจากปัจจุบันเมื่อนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ตัวระลึกได้ว่าเอาตอนนี้เผลอไปแล้วสติเรียกพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพระเจ้าท่านสอนให้เรามีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นการอยู่กับปัจจุบันอย่างหนึ่งอย่างเช่นพระเจ้าสอนพระภิกษุว่าเนี่ยเวลาทำแล้วก็ตามให้มีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวเมื่อเดินไปข้างหน้าก้าวถอยหลังคู่ขาเหยียดขาเวลาครองจีวรเวลาสะพายบาตรเวลายืนก็รู้สึกตัวเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวเวลาถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็รู้สึกตัวอันนี้จะเรียกว่ารู้กายก็ได้แต่ก็เป็นการรู้ในปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้อยู่กับปัจจุบันนี่มันมีความหมายทั้งในแง่ว่าทำอะไรก็รู้สิ่งที่ทำในขณะนั้นรู้ถ้าขณะนั้นกำลังเคลื่อนไหวหรือว่าอยู่นิ่งๆก็รู้เรียกว่ารู้สึกตัวถ้ารู้กายเคลื่อนไหวมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะตอนนั้นจิตเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่ได้ไปอดีตไปอนาคตเกิดใจเผลอคิดนึกไปก็รู้ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่หมายถึงว่าสิ่งที่จิตรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นความโกรธความเสียใจความดีใจก็รู้คือเห็นมันแต่ไม่พัดเข้าไปในอารมณ์นั้นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งก็คืออันนี้ด้วยคือเรามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเป็นกุศลวิตกหรืออกุศลวิตกก็เห็นมันนี่เรียกว่ารู้กายรู้ใจที่เป็นที่มันเป็นปัจจุบันรวมถึงรู้ข้างนอกด้วยนะรับรู้ภายนอกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะไรเกิดขึ้นก็รู้และถ้ารู้อย่างแจ่มแจ้งนี่ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ทีเดียวจริงๆการบรรลุธรรมของพระอรหันต์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการที่จิตรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่มีท่านใดที่บรรลุธรรมขณะที่กำลังนึกถึงอดีตหรือกำลังนึกถึงอนาคตแต่ท่านเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบ บางท่านเห็นดอกบัวนะที่มันร่วงโรยอยู่ต่อหน้านะท่านก็บรรลุธรรมเพราะเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารบางท่านอย่างพระนักสมาธิท่านเห็นเข้าไปในเมืองเห็นหญิงฟ้อนรำแต่งตัวสวยงามมีดอกไม้ประดับประดากำลังร่ายรำท่ามกลางเสียงดนตรีที่บรรเลงสำหรับคนทั่วไปมองแล้วเนี่ยเกิดราคะเพราะว่าลืมตัวแต่พระนักสมาธิท่านเห็นท่านมีสติดีก็เห็นว่าโอ้นี่นะคือกับดักของมารมันน่ากลัวนะมันจะล่อให้เราหลงท่านเห็นโทษในจิตท่านก็หลุดพ้นนะทันทีเลยนะท่านพิจารณาสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าพิจารณาอย่างผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีสติก็บรรลุธรรมทันทีอาการบรรลุธรรมหรือความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นจากการที่รับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันอาจจะมีทั้งที่สวยงามและไม่สวยงามทั้งที่น่าพอใจแล้วก็ไม่น่าพอใจแต่ถ้าว่ามองเป็นก็เห็นธรรมได้นี่บางอย่างบางท่านนี่มีความเจ็บปวดมากมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาเพราะถูกเสือกัดท่านก็แทนที่จะพลัดเข้าไปในความปวดเป็นผู้ปวดนี่ท่านก็เอาสติมาดูความปวดเรียกว่าเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์หมายถึงว่าเอาทุกขเวทนามาเป็นวัตถุให้จิตรับรู้ให้ความปวดนี่เป็นปัจจุบันนะมันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ว่าท่านดูนะท่านดูโดยที่ไม่ลืมตัวปล่อยจิตเข้าไปในความปวดท่านก็ดูความปวดแล้วก็เห็นชัดแล้วโอ้สังขารเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์มากสังขารมันเต็มไปด้วยทุกข์ไม่น่ายึดถือหรือยึดถือไม่ได้เลยท่านก็ปล่อยจิตก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์คาปากเสือท่านเห็นได้ว่าแม้กระทั่งการบรรลุธรรมหรืออิสระภาพเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะจากการที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันรับรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันความสุขมันก็อยู่ที่ปัจจุบันนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนบางคนก็หวังความสุขจากอนาคตฝันกลางวันฝันหวานรอที่ได้มีความสุขกับการที่ได้อยู่กับคู่รักจะได้เจอกันแล้ววันพรุ่งนี้นะแค่นึกถึงก็มีความสุขแล้วหรือว่าถึงวันที่เราได้แต่งงานกันแล้วคิดถึงก็มีความสุขคนส่วนใหญ่ก็รอความสุขจากการที่คิดไปถึงอนาคตหรือก็นึกถึงความสุขที่ เคยผ่านพบแต่นั่นมันไม่ใช่เป็นของแท้ไอ้ของแท้นี่ความสุขที่แท้ความสุขก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นก็จะพบความสุขที่แท้ได้ก็เคยมีคนถามท่านอะไรละมาว่าเป็นโฆษกนะออกรายการโทรทัศน์ว่า ท่านช่วยเล่าให้ผู้ชมฟังหน่อยว่าช่วงที่ท่านมีความสุขที่สุดนี่คือตอนไหนท่านก็หยุดสักพักแล้วก็ใคร่ครวญแล้วก็ตอบว่าก็ตอนนี้ไงล่ะตอนนี้ไงไอ้ความสุขหรือว่าความสุขที่มันเป็นของแท้นี้มันก็มีอยู่แต่เฉพาะตอนที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นก็เมื่อความจริงเนี่ยสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะอดีตนี่มันไม่ใช่ความจริงแล้วมันเคยเป็นความจริงแต่ว่าพอเป็นอดีตไปแล้วก็ไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เป็นอนาคตก็ไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เคยมีชีวิตแล้วไปพอตายแล้วก็ไปสตาร์ฟเอาไว้สัตว์ที่ถูกสตาร์ฟนี่มันดูแม้จะดูเหมือนมีชีวิตจริงนะแต่เราก็ไม่เรียกว่ามันมีชีวิตเพราะมันตายไปแล้วอดีตนี่มันก็เหมือนกับซากสัตว์หรือว่าสัตว์ที่ถูกสตาร์ฟเอาไว้แม้จะดูเหมือนจริงนะแต่ว่ามันไม่มีชีวิตแล้วและสิ่งที่เป็นความจริงเท่านั้นคือปัจจุบันและปัจจุบันเป็นโอกาสเดียวที่เราสามารถจะทำอะไรได้ให้ลองพิจารณาดูนะถ้าเป็นอดีตนี่ก็ทำอะไรไม่ได้กับมันแล้วถ้าเป็นอนาคตก็ยังทำไม่ได้สิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นคือโอกาสเดียวที่เราสามารถจะทำอะไรได้ถ้าอยากจะทำความดีก็ต้องทำเสียแต่ตอนนี้ถ้าอยากจะมีความสุขก็ต้องมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้อยากจะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่เปิดใจรับรู้ความสุขที่มีอยู่รอบตัวก็พอแล้วในปัจจุบันมันก็มีความสุขให้เราสัมผัสได้อย่างเช่นตอนนี้เราไม่เจ็บไม่ป่วยนั่นแหละก็เป็นความสุขที่เราควรจะมองเห็นนะไม่หิวไม่โหยนะก็เป็นความสุขแล้วเพราะถ้าหิวเมื่อไหร่ถ้าเจ็บป่วยเมื่อไหร่นี่ก็มันก็แย่เหมือนกันแต่สิ่งที่ควรมีเราก็มีอยู่แล้วตอนนี้มีลมหายใจมีความรู้ความสามารถที่สามารถจะเอาไปทำอะไรก็ได้ในช่วงเวลาปัจจุบันนี่มันช่วงเวลาที่สิ่งดีๆทุกอย่างสามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักใช้ความสุขก็ดีนะความดีก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันหรือถ้าว่าเราทำเช่นแต่ตอนนี้เราเคยเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นไส้เลื่อนแล้วเขาไปผ่าตัดเสร็จก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านแต่ก่อนเวลาอยู่บ้านนี่เขาทำแต่งานเป็นงานใช้ความคิดวางแผนให้คำปรึกษาอยู่คอมพิวเตอร์แต่พอผ่าตัดเสร็จเขาต้องพักฟื้นทำอะไรไม่ได้เขาเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักแล้วบ่ายวันหนึ่งเขาก็มานั่งอยู่บนระเบียงประมาณสักบ่ายสามอยู่ก็ได้ยินเสียงนกร้องทีแรกก็นกเขาตัวหนึ่งก่อนตอนหลังก็ตัวที่สองตัวที่สามก็ร้องตามแล้วคราวนี้ก็มีนกชนิดอื่นร้องประสานเสียงกันเป็น10 ตัวเขาฟังแล้วก็สุดไพเราะมาก ซาบซึ้งจนกระทั่งน้ำตานี่ไหลเลยนะมันไพเราะมันความสุขเกิดปิติปราโมทย์ขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็ฉุกคิดว่าเอ๊ะเขาก็อยู่บ้านนี่มา20 ปีตั้งแต่ลูกสาวยังเล็กยังเด็กอยู่เลยตอนนี้ลูกสาวเข้ามหาวิทยาลัยแล้วทำไมเพิ่งได้ยินเสียงนี้เสียงไพเราะแบบนี้เป็นครั้งแรกแล้วทำไมเพิ่งได้ยินก็เพราะที่ผ่านมาใจก็ไม่เคยได้อยู่กับปัจจุบันเลยจะไม่เคยใจก็ไม่ได้เคยเปิดรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวแต่ใจเขามัวไปคิดถึงอะไรต่ออะไรที่อยู่นอกตัวงานการใจก็ไม่เคยว่างที่รับรู้กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่นมก็ร้องอยู่ทุกวันทุกวันปีแล้วปีเล่าไม่เคยได้ยินเพราะใจไม่ว่างเพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันอันนี้แหละคือความหมายที่หลวงพ่อนัทธรรมนี้ท่านพูดว่าช่วงขณะนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งอัศจรรย์ความไพเราะความงดงามความสุขก็รู้แล้วแต่มีอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นในขณะนี้เท่านั้นมันเป็นโอกาสที่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ทั้งดีและก็เลวแต่ถ้าว่าเรารู้จักใช้มันก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมามากมายแม้กระทั่งอย่างที่พูดไปแล้วการบรรลุธรรมซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเป็นความอัศจรรย์ที่สุดเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะปัจจุบันขณะเท่านั้นและเกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่อยู่กับปัจจุบันขณะเป็นการที่เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเห็นด้วยสติรับรู้ด้วยสติอย่างแล้วก็เห็นด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งอะไรๆที่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมองมันอย่างเป็นปัจจุบันแล้วมันก็รู้แต่สามารถจะพาไปสู่ธรรมะหรือว่าการบรรลุธรรมได้นี่พี่คิดว่าการบรรลุธรรมต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อเราไปอยู่ป่าไปอยู่ที่ที่สงบสงัดแล้วก็รอเมื่อไหร่จะได้ไปวัดไปที่สงบสงัดเมื่อไหร่จะได้เข้าป่าหลีกเล่นให้นำมาอนาคตตรงนี้แหละที่นี่แหละนะที่เราที่การบรรลุธรรมสามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าว่าวางใจให้เป็นไม่ต้องรอว่าต้องไปที่นั่นที่นี่นะถึงจะเห็นธรรมตรงนี้แหละที่นี่แหละที่การเห็นธรรมจะเกิดขึ้นได้หลวงปู่มั่นก็เคยตอบคำถามพระราชาคณะท่านหนึ่งซึ่งเรียนสูงปริยัติก็เรียนปริยัติมามากนะแล้วก็เคยคิดว่าการเรียนปริยัติเท่านั้นที่ทำให้คนได้เข้าใจธรรมะก็ไม่เข้าใจทำไมหลวงปู่มั่นซึ่งความรู้ก็ต่ำความรู้ก็น้อยแค่นักธรรมเองแล้วก็อยู่ป่ามาตลอดแล้วทำไมถึงรู้ธรรมได้ถามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่าสำหรับผู้มีปัญญาทุกที่นะมันก็มีธรรมะให้เราได้รับรู้หรือเข้าถึง จเข้าถึงได้มันต้องเป็นต้องอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับปัจจุบันรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นในปัจจุบันรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบันเลือกจิตลงในปัจจุบันเวลาเราทำอะไรเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ามากถ้าเกิดว่าเราเพียงแต่รับรู้อย่างเป็นปัจจุบันคู่เหยียดเคลื่อนไหวเดินไปข้างหน้าถอยหลังกลืนน้ำลายกระพริบตาเดินเดินนั่งนอนอันนี้เนี่ยแค่เพียงเราแต่เราทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอันนี้แหละคือการฝึกที่สำคัญถ้าไม่ต้องทำอะไรให้มันพิสดารมากเริ่มต้นแต่ตรงนี้แล้วก็ทำให้จิตเนี่ยรับรู้กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องการเจริญสติปัฏฐานนะก็คือเรื่องนี้แหละกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเรื่องที่ก็คือการฝึกให้เรารู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันในส่วนที่เป็นกายเคลื่อนไหวในส่วนที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในส่วนที่เป็นความนึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิตตลอดจนธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็ไม่ได้เห็นอะไรนอกตัวเห็นแต่เรื่องที่เป็นที่เกิดขึ้นกับกายและใจในปัจจุบันนี่ถ้าเกิดว่าเรามีสติที่รวดเร็วฉับไวทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เวลารับรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวถ้าว่าจิตนี้มีสติก็สามารถจะเห็นธรรมที่แสดงออกมาจากสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าได้จากสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพราะเห็นนี่แหละที่พระเจ้าถึงสอนว่าเนี่ยเมื่อใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งนะบุคคลพ่อคุณอาการเช่นนั้นเอาไว้พ่อคุณเช่นนั้นเอาไว้พ่อคุณคือทำให้เกิดขึ้นสม่ำเสมอและถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นธรรมได้เห็นธรรมที่หรือว่าเข้าถึงธรรมที่แสดงอยู่ต่อหน้าเราและตรงนั้นแหละนะที่ความมหัศจรรย์สูงสุดนะคือการบรรลุธรรมการบรรลุถึงอิสรภาพหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยจึงจะเกิดขึ้นได้นั่นนี่เราเป็นความมหัศจรรย์สูงสุดนะมันมีมหัศจรรย์ที่ลดหลั่งลงมาเยอะมันอย่าดูถูกปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะมันมีความสำคัญมากเพียงแต่ว่าใจเราเนี่ยไม่พร้อมที่จะอยู่กับปัจจุบันหรือว่าอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นงั้นฝึกเอาไว้นะการเจริญสติของเราฝึกเอาไว้อย่าไปดูถูกปัจจุบันอย่าไปดูถูกว่ามันเป็นเรื่องจิตจอยไม่เหมือนกับบางคนคิดว่ามันต้องไปนั่งฌานทำฌานให้เกิดขึ้นนะ ให้จิตได้แนบแน่นอยู่ในฌานหรือว่าพยายามฝึกให้มีอำนาจจิตพิเศษทายใจคนได้รู้วาระจิตคนมีหูทิพตาทิพหลายคนก็ไปหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้ตระหนักว่าเพียงแค่การที่อยู่กับปัจจุบันให้เป็นอันนั้นแหละเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เอาละชาญก็พูดกับเท่านี้กลับมาพร้อมกันสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ สวาคาโต ภะคะวะตาธัมโมธัมมานะมัสสามิ สุปาติปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมัสสามิ